Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně vítám Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska to výjimečně bude zase trošku o Windows, respektive z určitý části se ta zpráva dotýká operačních systémů, Microsoftu a tak. No a jde o to, že Soudní dvůr Evropské unie teďka rozhodoval o takovém zajímavém případu jednoho Francouze, který si stěžoval na to, že si nemůže koupit notebook bez operačního systému a bez nějakých předinstalovaných programů. On si před lety, už se to dotáhne ten spor docela dlouho, koupil nějaký notebook od Sony a on při tom spuštění nesouhlasil s EULou od Microsoftu, nechtěl používat Windows ani ten software, který tam byl s tím přibalený, a po Sony žádal, aby mu vrátila peníze za ten nainstalovaný software. Jo, že on zakoupil, já nevím, ten notebook třeba za 500 eur a spočítal si zhruba, že ten software má cenu třeba 100 eur, tak chtěl, aby mu Sony těch 100 eur vrátila, že nechce tady ten software používat. No a Sony se to moc nelíbilo, Sony navrhovala, že ten notebook může vrátit celý, že mu vrátí peníze, ale že takhle jenom prodat ten čistý stroj bez toho softwaru, že takhle to nejde. No a ten Soudní dvůr Evropské unie souhlasil vlastně i s tím názorem, který řešil i ten soud ve Francii, a tím výsledkem vlastně je, že ten výrobce na to má nárok, že má nárok na to prodávat notebooky nebo počítače obecně s předinstalovaným softwarem, tedy nejen operačním systémem, ale i nějakým dalším bloatwarem, antiviry, Office a podobnými věcmi, že to je vlastně v pořádku a že na vině, nebo ne na vině, ale že prostě musí si dávat pozor ten člověk, ten uživatel, že dopředu prostě ví, co kupuje a má možnost tady tohle si nekoupit. Řekl jsem to dobře, ty jsi o tom psal, já tak jenom tady z hlavy trošku bloudím, ale myslím, jako, že jsem to asi zhrnul tak, jak to bylo, ne? No, plus minus jo. Ten notebook si ten Francouz koupil v roce 2008. Zajímavý je, že Sony se nabídlo, že mu vrátí celou cenu. Celá cena toho notebooku byla 549 euro. Ten Francouz ale se pak začal soudně domáhat částky 450 dolarů, což teda měla být jak nějaká paušální náhrada za všechny ten předinstalovaný software, což mně přijde, že je docela dost peněz. Nemyslím si, že by bylo možné, aby na tom počítači byl software za takový peníze. Asi 450 eur, že jo, ne dolarů. Jestli jsem říkal dolarů, tak jsem samozřejmě myslel eura. A pak ještě taky žádal 2,5 tisíce eur za újmu utrpěnou na základě použití nekalých obchodních praktik, jo, což... No vlastně tady toho se týkala tohle řešil ten Soudní dvůr Evropské unie, jestli tady tohle je nekalá obchodní praktika, že výrobce si takhle vynucuje uživatelům software, který vlastně oni nepotřebují, a prakticky se to platí, i když to nemusí chtít. No, asi tak. Já si myslím, že v tomhletom případu jde primárně o to, že tam je předinstalovaný operační systém. Jo, je teda fakt, že my ani nevíme třeba, co za bloatware na tom počítači bylo, i když je jasný, že tam určitě něco bylo. No McAfee nějaký. No pravděpodobně ten je všude. Vždycky člověk musí hnedka odinstalovat. Ale jako já třeba osobně, samozřejmě já jsem člověk, který určitě je pro ochranu těch spotřebitelů a spotřebitelek, a jsem ochotný za to zabojovat. Ale na druhou stranu mi přijde, že tenhle ten člověk jako se trošku vozí po Sony nesmyslně, a je to teda vlastně i výsledek přezkoumání toho případu tím Soudním dvorem EU, protože já si fakt myslím, že ten člověk ví, co si kupuje, a je jasný, že když tohle to je ten člověk, rozumíš, tenhle člověk si četl EULu, četl si ty licenční podmínky a řekl, že to nechce používat, takže si myslím, že to není člověk, který by si koupil počítač, aniž by věděl, co si kupuje. Ten člověk prostě dobře věděl, do čeho jde přece. No jasně, jako určitě nebyl překvapený při prvním spuštění, že tam je Windows. Přesně, to je, ježiš, tady je předinstalovaný Windows, to jsem jako nečekal, že, jako jo, to mi přijde absurdní, to je blbost. A jakkoliv se můžeme bavit o tom, že jsou na trhu nebo nejsou nějaký alternativy, to znamená počítače s jiným operačním systémem nebo úplně třeba bez operačního systému, tak pořád platí, že víš, co si kupuješ, a ten počítač si koupit nemusíš s Windows. Já jsem ještě třeba v tom článku se snažil ten případ trošku jako připodobnit nebo převrátit to, jako představ si, že by si někdo koupil MacBook a řekl, ježiš, tady je OS X, to já nechci, jo, a chtěl po Apple, aby mu za to vrátili, já nevím, jaký peníze. Hmm. Jo. Je teda pravda, že OS X se samostatně neprodává v licencích, jo, to je jako rozdíl, ale na druhou stranu ten systém jakoby něco stojí, ale ta cena není určená, je to prostě v ceně toho počítače, že jo. Jako, já souhlasím s tebou samozřejmě, ale zase tak trošku i fandím tomu Francouzovi v tom, že se snaží jako zavít aspoň diskuzi na to, co výrobci si všechno můžou dovolovat a proč uživatelům nenabízejí tu alternativu, protože sice třeba počítače bez operačního systému se prodávají některý, ale myslím, že jako ve většině případů to jsou nějaký jako low-endový nějaký cetky, kde jde o to fakt tu cenu srazit úplně na minimum, takže tam osekají i tu OEM licenci Windows, která je třeba jako levnější než ta obyčejná krabicová, a prodávají to s nějakým tím FreeDOSem nebo jako něčím takovým, jo. A pokud si chceš koupit nějaký jako high-endový notebook, tak už tam prostě ten Windows nějakým způsobem budeš mít. Výjimkou je třeba Dell dneska. Jsem to chtěl říct zrovna. je čtvrtek, kdy tady tohle točíme podcast, a psal jsem o novém notebooku od Dellu, teda jako nový není, je to řada XPS 13, takový ten s tím nekonečným displejem, a Dell představil novou verzi a opět bude prodávat i takovou speciální edici z Ubuntu, což jako tady tomu fandím, jo, že mají přímo jako optimalizovaný systém pro tady tohle, nebo optimalizovaný počítač pro Ubuntu, nebo naopak mají Ubuntu optimalizovaný pro tenhle počítač. Takže to jako je jedna z těch výjimek, jo, ale pokud bys fakt chtěl koupit nějaký notebook, kde budeš mít 100% jistotu, že tam bude fungovat všechno ovladače, že tam bez problémů pojede síťovka, nějaký ty bezdrátový sítě a že tam bude dobře nakonfigurovaný touchpad, tak to prostě pravidlo není, a myslím, že tohle je jako cílem toho sporu. Vlastně naučit ty výrobce nebo donutit ty výrobce, aby poskytli nějakou alternativu těm, kteří prostě nechtějí Windows nebo nechtějí OS X. Člověče, já si to nemyslím. Vzhledem k tomu, co ten člověk chtěl za peníze jakoby vrátit za ten software a plus ještě ta újma za nekalý obchodní praktiky, tak mi spíš přijde, že si chtěl vydělat. Když to přepočítáš, tak ta cena toho notebooku v přepočtu v Česku je, na koruny je kolem 15 tisíc. Samozřejmě musíme brát to, že už je to případ starý 8 let, nebo že ten notebook byl koupen před 8 lety, ale je zase pravda, že ty ceny počítačů určitě za tu dobu malinko dolů šly. Že? Tak tu újmu za nekalou praktiku, nekalou obchodní praktiku, tak to tam vznesl proto, aby se to dostalo až do té Evropy a aby se o tom víc vědělo. Dobře, jo, dejme tomu, ale jde o to, že ten člověk si nekoupil žádný high-endový počítač. Koupil si počítač za 15 tisíc zhruba, což nejsou úplně ty nejšpičkovější počítače, a jako samozřejmě ty musíš očekávat, že prostě 15 tisíc je furt jako částka, za kterou dostaneš funkční stroj, a ne nefunkční, to je jako logický. Ale na druhou stranu myslím si, že u takovýchhle levných strojů asi nikdo ani neočekává žádný extrémní zázraky. Očekávám, že tam bude bloatware. Jo. Tím neříkám, že je to třeba správně. Jo. Já osobně bych byl rád, kdyby bloatware vůbec neexistoval. Ale tím spíš, když si koupíš počítač v takovýhle cenový kategorii, tak se pak tvářit naštvaně mi přijde jako zvláštní. Jakože, jo. Kdyby koupil za 30 tisíc stroj a řekl, já jsem si koupil počítač s operačním systémem, ale je tady antivirus, zálohovací řešení, všechno jsou to dema, který po 30 dnech skončí a ten počítač to zpomaluje a já to tam mít nechci a nevěděl jsem o tom, že to tam je dopředu, tak si myslím, že na tom by se ten případ postavit už dál teoreticky. Rozhodně víc než třeba na tomhle tom, jo. Ale tak mu tam šlo i o ten bloatware, i o ty další jako nadstandardní programy. Nejenom tam bylo co Windows Vista, že jo, asi v té době. Tam byl Windows Vista, no. Možná to byl takový člověk, který byl uražený, že Microsoft vydal Windows Vista, protože víme, že na Windows Vista bylo oblíbený nadávat, že ten systém skoro nikdo nemá rád, kromě mě asi. Takže je pravda, že my zase neznáme až tak úplně detailně ty okolnosti, s tím člověkem jsme nemluvili, jako hrozně rád bych ho poslal a hrozně rád bych ho si poslechnul a pokecal s ním o tom, protože by mě zajímalo jako hloubkově, co si skutečně myslí a co je skutečně příčinou tohohle toho sporu. A jako na tom si asi nejde každý to svý, jo. Ty říkáš, že je to nesmysl, že ten člověk věděl, co kupuje, nemusel to koupit, a jako já s tím souhlasím, ale na druhou stranu prostě vidím tam ten právě ten tlak na ty výrobce, což je mi jako sympatický určitým způsobem. Podívej se, ale zase, když teda nechceš počítač s Windows, rozhodně ty alternativy koupit si stroj buď bez systému, nebo třeba s tím Ubuntu tady jsou. A nebo si můžeš koupit třeba macOS, že jo, nebo teda Mac s macOS, že jo, to jako je taky možnost. A i když těch alternativ není tolik, tak si ale myslím, že to docela odpovídá takový té poptávce a nabídce, ne? Tohle ten případ. Jde o to, že většina lidí, 95% lidí jdou, někde si koupí počítač, protože chtějí počítač. A funkční počítač se skládá z hardwaru a softwaru. A když si koupí počítač bez operačního systému, tak jim to prostě jako by nebude fungovat. Tak se oni budou divit, proč to nefunguje, co to je. Že? Takže jde o to, že skutečně jako většina lidí tam nějaký ten systém chce mít. Většina lidí je zvyklá konec konců na Windows, takže kdyby jsi jim tam dal Linux, tak pravděpodobně tě asi taky stejně s tím pošlou do háje. Takže mi přijde, že jo, to, že většina počítačů je předinstalovaná s Windows, mi přijde, že má nějakou logiku. Ale zase na druhou stranu můžou být i ti, kteří tam nechtí dát Linux, ale mají přenositelnou licenci Windows a tady tuhle by si rádi jako přenášeli právě mezi těmi počítači, kteří se postupně kupujou, i třeba mezi těmi notebooky. Jo, a zase u notebooku tam zase někde budeš mít nějakou takovou tu hnusnou nálepku s licenčním číslem. Jo, to je taky jako důvod, proč bych takový počítač nechtěl, nebo někdo by ho nechtěl. Ale ta nálepka je ze spodu tam. Ale furt je to jako hnusná nálepka. Ježíš, to už řešíš úplnou malichernost, si myslím, jo, jako. Ale dobrý, já jako respektuju to, že ty lidi třeba mají přenositelnou verzi systému, ale jak říkám, podle mě, když chtějí, tak ten počítač bez systému si na trhu najdou. Prostě jsou takový stroje. Jo? Kdyby neexistovaly, tak se o tom můžeme bavit, ale... třeba nejsou srovnatelný, jo? Já nevím teda, o který model přesně šlo, ale pokud by si chtěl nějaký jako hezký, pěkný ultrabook v dnešní době teda, a tak myslím, že úplně bez Windows to až tak jako nekoupíš, jo, a pokud by tam byla šance, že bez toho softwaru by to bylo levnější, jo? Třeba těch 100 eur nebo já nevím kolik, tak věřím, že by o to zájem byl. Ne teda masivní, jako všichni, jako, nebo asi většina uživatelů bude chtít právě ten plnohodnotný počítač i s tím asi Windows teda, ale zase jako na to narážíme jako skoro v každém podcastu, že výrobci nebo provozovatelé nějakých služeb nedávají těm uživatelům na výběr, že rozhodují za ně, co je pro ně dobré a co by měli používat a nedají jim tu možnost si vybrat, co chtějí. I když by to podle ně pro ně nebylo nebo neznamenalo zase nějaký velký náklady, jo? Že tam prostě nebudu, možná, že by to bylo jako levnější, jo? Že tam nebudu muset nic předinstalovávat. Já nevím, já si myslím, že ty alternativy tady jsou a že odpovídají tomu, že těch lidí, kteří skutečně jako si chtějí koupit něco jiného než ta masa, tak je tady fakt málo. Další věc je ta... A není to třeba ten problém jako s vajíčkem a slepicí? Trošku si myslím, že jo. Samozřejmě všechny počítače mají Windows, takže jsou na to všichni zvyklí, takže kdo chce operační systém, bude pravděpodobně chtít Windows. Jo, jasně, je to trochu zamotaný kruh do jistý míry, jo. Ale na druhou stranu, já si myslím, že Windows jako je dobrý operační systém, jo, byť teda... Zatím s těma desítkama to je pořád ještě občas takový jako všelijaký, že jo, přiznejme si to, ale výrobci OEM licenci mají možnost získat dost levně, takže to není zas tak dramatický nárůst ceny v koncové ceně toho zařízení, podle mě. Další věc je ta, že u těch levných počítačů je dost možný získat ty Windowsy ještě levnější nebo úplně zadarmo, ale tam samozřejmě je to podmíněné nějakýma věcma a opravdu se to týká jenom těch úplně nejlevnějších strojů. Jasně, to už platí dneska. Já myslím, že v tom roce 2008, že ty pravidla a ty ceny byly vyšší než dnes. Že teď se to trošku posunulo a teď už by ten spor asi působil trošku jako nepatřičně, kdyby se řešil dneska. Jo, tady pořád řeší ty okolnosti a ten kontext roku 2008. Ano, no, přesně tak, já si myslím, že máš pravdu, jakože ten vývoj tady prostě byl, takže dneska už by to bylo víc mimo. No a tohle mě třeba ještě štve v jednom, nebo tohle mě taky ještě štve třeba v tom, že já nemám rád OEM licence, něco, co je svázaný s nějakým konkrétním hardwarem, čeho se nemůžeš zbavit, ať je to třeba Windows, jo, ty bys si mohl koupit, nebo já bych si to představoval tak, že ty si koupíš počítač z Windows, ale pokud bys to tam nechtěl, ten systém, tak můžeš tu licenci třeba prodat, což jako nejde, protože tam máš OEM licenci, která je svázaná s tím hardwarem. A není to jenom Windows, ale je to vlastně dneska veškerý software, nebo snad jako víceméně veškerý software, který si koupíš s nějakou digitální licencí, bez té krabice, bez toho disku, který by si mohl prodat, což jako legální je. Ale pokud máš jenom tu digitální licenci, tak jako jak se toho zbavíš? No tak u těch OEM licencí Windows, tam mi to ještě přijde třeba logický, že jo? Prostě je to systém prodávaný levněji než v krabicové verzi třeba, a má tam nastavený Microsoft nějaký podmínky a jde o to, že ten systém je pro to zařízení. A pokud chce Microsoft vydělávat na systému, což zatím ještě chce, když nevíme teda úplně, jak dlouho ještě tohle to bude fungovat, tak se nějakým způsobem ten systém musí prodávat a přijde mi logický, že ta licence není vázaná na člověka, ale na stroj. On ten stroj může klidně 10 let fungovat, že jo? A kdyby si jednou koupil licenci Windows, tak Microsoft by neměl potom na čem vydělávat. Ale i to vázání na člověka je, to bys taky nemohl prodat, protože to bude svázaný s nějakým tvým účtem a toho se taky nezbavíš. To jo, ale tak to zase beru spíš tak, jakože to asi potřebuješ, že jo, než by se z toho chtěl zbavit. No, já jsem se chtěl ale dostat... Pojď, no, dostaňme se teda k tomu, co teda ty jsi říkal, že jo, o tom prodeji. O tom prodeji u toho systému ještě se to dá chápat. Ale protože to používáš nějak dlouhodobě, ale o co mi třeba šlo a k čemu se chci dostat, tak to je třeba prodej her nebo nějakého softwaru, který ty si koupíš. Třeba potřebuješ jako rychle si sestříhat nějaký jako video nebo něco takového, potřebuješ nějakou jednorazovou práci si udělat a ty si to koupíš a pak se toho nezbavíš. Koupíš si hru, kterou už nechceš hrát, někde jako na Steamu, už se jí nezbavíš. Už to máš prostě zakoupený a vlastně nefunguje tam ten sekundární trh jako u třeba her nebo filmů u her pro konzole nebo u filmů hudby, který jsou na nějakých pevných nosičích. No, tohle to je jakoby problém s obsahem, který není jakoby hmatatelný, není fyzický, že jo? Je to prostě něco, dá se říct, do jisté míry abstraktního, je to intelektuální vlastně vlastnictví. Jenže otázka zní, jak to řešit, no. Jako když máš třeba knížku, tak tam je to jakoby dost to samý, že jo. Ty když si koupíš fyzickou knížku, tak ji můžeš komukoliv prodat, komukoliv půjčit, ale co se týče jakoby těch podmínek, když si koupíš e-knihu, tak tam prostě platíš, že ty si ji koupíš a máš ji na dosmrti a pokud ty umřeš, tak jakoby právo na použití ty knížky zaniká. A není to jako v případě té papírový, kdy po tobě zdědí tvoje děti, že jo, třeba. Ale tak prodávají se třeba hry bez DRMK a tam to taky jako ty je můžeš prodat. Teda ty si můžeš koupit jako od toho výrobce nebo od toho distributora. Můžeš ji dohrát, můžeš ji prodat a tam jako taky se neřeší, jestli ty si necháš ještě tu kopii a budeš to hrát nebo ne. Prostě nějakým způsobem to funguje. No tak správně bys si tu kopii už nechat neměl, že jo, když to prodáš, tak... Ale třeba jako na Steamu, jo, je to dominantní herní platforma dneska ve světě počítačů a tam přece to nějak ošefovat jde, že Steam by ti sebral tu licenci a ty už bys ji potom neměl jak hrát a že bys to předal někomu jinému. Já si myslím, že jo, že by to technicky řešitelný bylo, ale zase třeba jako Steam je platforma, kde ty hry jsou hrozně levný, že jo. Pořád je to svázaný s tvým účtem, no levný, pokud se budeme bavit o výprodejích, tak jo, a když si kupuješ novinku, tak stojíš jako stejně jako krabicová verze. Dobře, tak Call of Duty stojí $60 a to ještě jako 5 let po vydání, jo, ale to je třeba výjimečná značka, ale jako bývají tam dost velké výprodeje a... Hele, ale máš výprodeje i u těch fyzických nosičů. Ale, ne, prostě... ale nejsou tam, bych řekl, takovýhle slevy. No, to jako to by se jako divil, jo. Začí se podívat někam na Heuréku nebo na tyhle srovnávače a některé jako výprodejovky prostě na DVDčku, tak jsou prostě levný, hrozně levný, jako třeba 100 nějaká taková hra, tak. No, jasně. Já nevím, no, tohle by si asi musela každá ta platforma jako pořešit, ale sama, že jo, jak říkáš, třeba, jako jestliže bys měl hru na Steamu, tak by jí bylo možné teoreticky někomu prodat, ale zase jenom na tom Steamu. No, asi, jasně, že? Tak jo. Kdyby třeba fungovalo nějaký generování produktových klíčů, k čemuž samozřejmě nikdy nikdo nepřistoupí, že jo, to asi nikdo moc chtít nebude, tak by se teoreticky ta hra dala aktivovat v jiný službě, že jo, teoreticky by to taky možný bylo. Do toho nikdo nepůjde. No a to je přesně ono, no, do toho nikdo nepůjde, jo. Ale tak jako ta cesta si myslím, že by tady být mohla, kdyby někdo opravdu chtěl. Steam tohle trošku řeší tím, že má tam takový to rodinný sdílení. Ty si můžeš nastavit několik počítačů, který budou mít přístup k tvý knihovně a pokud tu hru zrovna hraješ ty, tak ji může hrát jako třeba tvůj brácha nebo jako někdo z rodiny. To je takový jako férový řešení dočasný, ale jako nemůžeš už to moc půjčovat třeba kamarádům, protože už jako by to těm podmínkám licenčním trošku odporovalo. Navíc by si jako jim musel posílat, protože to nejdřív jako musíš autorizovat, takže oni by potřebovali znát asi tvoje heslo nebo přístupové údaje. Je to v tom takový složitější a navíc ne všechny hry takhle sdílet lze. Já třeba takhle sdílím se synovcem pár her, protože já jich mám nakoupených hodně a nehraju skoro nic, nebo teď už vůbec nic nehraju, takže se mu zpřístupím knihovnu. A on zjistil, že tam jako těch pár her není. Myslím, že tam nějaký GTAčko 4 nebo něco takového, že tam třeba nešlo, já nevím co ještě. Takže evidentně to není jenom na tom Steamu, ale je tam i nechuť těch právě těch vývojářů nebo těch distributorů, kteří k tomu mají ty práva, že asi jako nechtějí, aby se tady ten sekundární trh nějak rozvinul, protože chtějí prodávat furt jako nový licence, že jo. Ale jo, ale mně to právě přijde jako by logický. Jako myslím si, že se shodneme na zaprvé na tom, že ano, je to mamonářský, že to nemůžeš jako by prodat dál, protože nějak by to řešit šlo, kdyby někdo chtěl. Ale jakoby tohle to se řešilo už v době i fyzických médií, kdy digitální distribuce byla v plenkách, tak vím, že taky jednu dobu třeba Sony chtělo nějak jakoby měnit ty podmínky, že ta krabička a to DVDčko, že to by si sice koupil, ale vlastně bys to nesměl nikomu půjčit, protože reálně by si skupoval vlastně jenom vlastnictví osobního té hry a nesměl bys to už nikomu prodat a takovýhle blbosti. Jde o to, že z toho bazarového prodeje ty vydavatele a samozřejmě potažmo ty vývojářský studia a všichni další už nemají ani korunu, no, takže jakoby ty bazarové hry byly trnem v oku ještě před digitální distribucí těm vydavatelům, to je jedna věc. No a důvod, proč nemůžeš tu digitální kopii prodat, je, že se jakoby to mnohem s nás omezuje, že oproti těm DVDčkům nebo CDčkám, to prostě když měl v krabičce, tak to vzal a prodal to, ale u toho digitálního obsahu je to omezení strašně snadný nebo relativně snadný, tak proto se to dělá. A ano, je to teda mamonářský, no. No konkrétně u těch her se těším, až se třeba více rozvine ten model předplatného, jako má PlayStation to má, že jo, už jo, Nvidia to na těch svých mobilních konzolích provozuje, že ty si zaplatíš nějaký měsíční paušál a budeš moc hrát to, co tam je v tom katalogu. Což je podle mě trošku i férový, jo, protože platíš, já nevím, třeba nějaký 10 eur měsíčně a nehráš samozřejmě všechny ty hry, zahraješ jich pár, ale právě těch 10 eur, který ty zahraješ, tak se rozdělí mezi ty vývojáře, který ty hry nabídli, jo, takže jako zase z toho něco dostanou. A navíc tam, jo, co jsem chtěl říct, doplňme nějak, řekni něco. No, já bych řekl, že třeba Electronic Arts, že jo, spustilo, to bylo možná úplně první takovou službu. Jo, já jsem řekl Sony, že jo, PlayStation, teda já jsem myslel Electronic Arts. Aha, jo. Jo, oni to první spustili na PlayStationu, ten jejich Early Access, nebo jak se to jmenuje. Ale tak konec konců Sony svým způsobem má něco podobného, akorát, že Sony má zase službu, v rámci které ty hry streamuješ, že jo, a můžeš to teď už streamovat i na počítače. A to vlastně taky, že jo, nakoupíš si přístup k nějakému katalogu a ty hry prostě hraješ. Mm-hmm. Jo. Ale zase jsou lidi třeba, kteří chtějí tu hru, nebo cokoliv, o čem se budeme bavit, chtějí vlastnit. Že jo, nechtějí to mít jenom půjčený. S tím předplatným je problém, že jakmile přestaneš platit, tak prostě ztrácíš přístup k tomu obsahu. No. Takže někomu to vyhovuje, někomu ne. Proto jo, si myslím, můžou ty modely můžou fungovat vedle sebe. Máš to jako u filmu, taky můžeš film si streamovat, ale můžeš si ho i koupit. No, to jsem právě chtěl říct, že jako podle mě je nesmysl, aby jeden model nahradil druhý. Podle mě je tady prostor pro oba a. Jasně, jako ne každý je výhodný pro všechny. Jasně. Pokud ten software nebo cokoliv používáš delší dobu, tak prostě je lepší, výhodnější to mít, koupit si to, aby měl tu licenci neomezenou časově. A naopak, pokud je to nějaká taková jako jednohubka, tak jako nemá smysl to si kupovat jako dráž, abys to prostě za dva dny už jako nemusel používat nikdy, nebo neměl důvod používat. Ale to je podobný třeba, když přišla digitální distribuce, tak se předpovídalo, že ty fyzické média nebo ty krabičky, že to zanikne, že to nikdo nebude chtít. Ale pořád, i když třeba to DVDčko nemusí být atraktivní médium, tak pořád jsou tady lidi, kteří třeba chtějí mít vystavenou krabici na polici, že jo? Jsou takový prostě. Jo. A takže zase prostě ten model nenahradil ten stávající, spíš ho jako doplnil. Není potřeba se všeho zbavovat starýho. Takže co je výsledkem dnešní diskuze, abychom to zhrnuli a ukončili? No hele, já ještě bych se vrátil možná k tomu případu s tím Francouzem, který se soudil se Sony. Ještě jsem teda chtěl říct, že Sony se zachovalo férově, řeklo mu, že mu vrátí peníze, takže v tomhle si myslím, že problém nebyl. A pokud jste člověk, který chcete nějaký počítač a má operační systém a vy nechcete za ten systém platit, tak pořád je tady ještě jakoby nějaká možnost domluvit se s tím prodejcem. Protože je možný, že vám ten prodejce vyjde vstříc a prodá vám ten počítač bez systému, že jo? A vrátí vám jakoby peníze za ten systém. Teoreticky to možný je. Hele, teď možná kecám, ale mám pocit, že před pár lety se podobný případ řešil i u nás. Myslím, že to rozváděl Root.cz nebo nějaký takový jako linuxový web, kde tam taky jeden z těch uživatelů si koupil notebook a nechtěl tam Windows. obrátil se na výrobce, že takhle to jako nejde, že nesouhlasí s tou EULou a že by to chtěl bez systému. A ten výrobce se s ním jak domluvil, že mu teda ty peníze vrátí, nebo že mu dá nějakou slevu s tím, že ten případ nebude rozmazávat, že tady tohle se ukončí, aby se o tom nevědělo a aby to nezneužívali další. No a on s tím nějak nesouhlasil a zveřejnil to a pak vlastně už nevím, jak to dopadlo. Jo, to je dost možný, no. Jako pro ně je to asi takový nejlepší řešení, že mu vrátí peníze, je to jeden z mála a jo. Hele, ale podobný případ se řešil i v Itálii a tam šlo o to samý, že jo, máš počítač a platíš za nějakou licenci Windows, kterou ale využívat nechceš, protože ten člověk, co si to koupil, tak si tam chtěl dát Linux a nakonec ten italský soud, který to řešil, tak ale právě rozhodl jako obráceně, jo, třeba než ten soudní dvůr Evropské unie. Jako určitě pohled na tuhle problematiku není jednotný, dá se to řešit více způsoby. Já zase třeba se snažím prostě se najít nějakou logiku v tom, že bys vracel prostě část peněz za část produktu, protože já to fakt vidím tak, že koupíš si celý počítač vědomně, jo, to prostě víš, že tam ten systém je. Je to tak na obrázcích, je to napsané někde v nějakém katalogu produktovým, jo. Takže si koupíš celý počítač. Celý počítač znamená hardware i software. A proč by ti někdo měl vracet peníze za část jakoby toho produktu, jo? To je prostě jako, já jsem v tom článku myslím psal, že jo, nějaký ptákoviny, jakože koupíš si auto a pak budeš chtít po prodejci vrátit peníze, protože zadní sedačky třeba nevyužíváš, jo. Hele, já nevím, ty psal jsi to v tom článku, tady tohle? Já myslím, že jo, no. Protože mi tady ten stejný případ s tím zadními sedačkami taky napadl. Jo. Tak to možná jsi to viděl v tom článku, jo. Nebo prostě, když třeba operátoři prodávají hlasový tarify, že jo, mají na to natvrdo napojený 1,5 GB dat internetu třeba, nebo jiný objem, to je jedno, tak taky prostě ty si od nich nemůžeš koupit hlasový tarif úplně bez toho internetu a oni ti nevrátí peníze za to. Prostě prodávají to jako balík služeb, že jo. Je to teda zase, nedá se to úplně přímo srovnat, jo, jako služba versus produkt, ale ten princip bych řekl, že tam je. No a ten princip je, a to tím asi uzavřem, že vlastně ti výrobci, a už jsem to řekl dneska možná dvakrát, že výrobci nebo provozovatelé služeb tak nedávají uživatelům a potenciálním zákazníkům na výběr. Nejsou tam nějaký možnosti konfigurace, ať jde o třeba nějaký tarif, nebo ať jde o ten produkt a nabídnou ti to řešení, které je podle nich optimální a hlavně jako ti nechtějí dát možnost, aby ty jsi to nějak ovlivnil. Určitě to platí, protože chtějí se napakovat, ale zase si myslím, že to platí hlavně pro ty velký operátory. Když se koukneš k těm virtuálům, tak ty dost často jako ti umožňují dost jako podrobně si volit, co chceš a chci volné minuty, nebo chci SMSky, nebo chci internet. Jo, takže si myslím, že to týká hlavně těch velkých firm. Tak končíme? Asi jo, no. Já si myslím, že když se mi v obchodě nějaký produkt nelíbí, tak si ho prostě nekoupím. A to je vzkaz, i vzkaz tomu výrobci, že jako o to není zájem, že jasně, nebo můžeš jasně. Třeba mu napsat, jo, můžeš napsat Sony. Jo, jo. Dopředu, hele, jako ten počítač je jako hodně fajn. Dneska už to nedoprodává počítače vlastně. No, to už je pase. Vidíš, zkrachovali, jo? Tady jako nedali uživatelům na výběr a zkrachovali teďka to. Jo. Prodali tam nějakým Japoncům, který ty Vaya prodávají a jako bez nějakých asi velkých úspěchů. Tak mohli jako nebo ty můžeš těm výrobcům napsat, že ať ti dají na výběr, že pak bys si to koupil. A třeba pokud takových lidí bude milion, tak se tomu přizpůsobí. Ale tak to víš, jo, jakmile uvidí nějakou zpětnou vazbu, tak samozřejmě jde o tu poptávku, že jo. Takže pokud bude poptávka, tak bude i nabídka. Doufujeme. Jo, tak teda za týden. Čau. Tak, čau.